ورا البنيات وقعوا بتكسير تزمن من سريرنا ديديكاو وعدة جديدة هناك للأبوستلو مسيرنا سان باول المزول مسير تالمالتين باترون تالمالتا في السنة 1538 الكاركاريزي تالمدوار راولة تتوقف وتنبنى من البدمنتي من الجبيت تالفلوس فورما أكبر وأكثر إليغانتي sabiex titkaktar il-fidi għal-kumdita tal-poplu Karkaris. Impoġġija u nqeda l-lum nar l-erba ta' ġunju tal-1853, imbirka uffiċjalment nar l-2 ta' ġunju tal-1854. Reverendu kanonku Dr. Nicholas Joseph Dublé, membri parlamentari, viċi sindku, konsilleri, komitat ta' Duke of Connaisson Band, Signori prezenti. Il-lejla tajba. Bdejna din is-serata bit-traduzzjoni mill-Latin għal-Malti tal-labida li timmarka u tikkommemora l-binja ta' din il-Knisja mill-ġdid li naraw fil-faċċata xogħol il-Latinista Dun Giuseppe Zammit magħruf bħala Brighella li kien joqgħod tefa' ta' ġebna bogħod minn hawn propjament fi Triq il-Wied. F'Knisja u żona arterjali prinċipali f'Malta li tmur lura ħafna snin imma fjor ix-xit mal-bini tal-Knisja l-ġdida u jekk alla jrid fis-sena 1027 nikkommemoraw il-175 sena mill-bini tal-Knisja l-ġdida. Qabel xejn grazzi tal-inqattu magħna serata mużika letterarja fil-Knisja tal-Konverzjoni ta' San Pawl lilu dedikata hawn fil-qalba tal-Wied ta' Belkirkara bis-sem ta' rappreżentazzjoni ridotta mill-banda Duke of Connaisson. Il-violinista Elena Muscat u diskorsi u qari minn individwi Karkarizi li għandhom f'album il-patrimonju Malti. Lil is-sinifikat storiku, il-Knisja ta' San Pawl hija vetrina ħajja li sejjaħ lin-nies biex jifqu jisellmu l-sagrament espost fit-tabernaklu. U li għalhekk din il-Knisja traxxendiet ġenerazzjonijiet u sekli sħaħ li qarbu kważi 500 sena. Grazzi għall-involviment ta' Sur Dominic Mikallef u Jason Taljana, il-kanoniku Nicholas Joseph Dublé u Patri Anton Farrugia, żammew il-kalendarju liturġiku ħaj permezz ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi tal-festi prinċipali tal-Knisja Kattolika, kif ukoll żieda sostanzjali ta' quddies li jsir matul il-ġimgħa. Din is-sena kienet nimlija xogħol li kien jitlob impent straordinarju, nonostanti l-isfidi finanzjarji ta' volontarjat u ta' parteċipazzjoni. Iżda soddisfazzjon kbir wasanna biex din is-sena reġa' tfassal programm sabiħ għall-festa tal-konverzjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl, kif ukoll saru proġetti li huma kollha elenkati f'dan il-fuljettin annwali li ssibu fuq il-bankijiet u għal daqstant il-lejla ser jidbirku u jiżżanżnu għall-okkażjoni tal-festa tas-sena 2025. Niftħu din is-serata billi nisimgħu rappreżentazzjoni mill-banda Duke of Connaisson li seddoq il-famuż innu li nkiteb għaċ-ċentinarju ta' San Pawl tal-1960 għad sabiħa magħżula mis-sema. Kompożizzjoni tal-mibki sur mast Joseph Abella Scolaro fuq lirika ta' Dunflans Camilleri. Tkanta sopran Gabriele Attar de Bono li di professjoni hija infermiera fl-Istar Mater Dei imma studjat ukoll fl-Iskola tal-Mużika u wara komplett approfondixxi l-vuċi ma' Albert Buttigieg. Apparti l-ruolo ta' sopran solista, Gabriele kanta wkoll ma' diversi korijiet f'Malta. Thank you. Charlo Pisani imwieled bil-Kirkara nal-1974. Għandu baċellerat fl-istudji tal-komunikazzjoni u psikoloġija u masters fil-kultura popolari u tradizzjoni letterarja, kif ukoll studji tal-films. Interessanti wkoll li Charlo Xandar u għamel kummentari dwar ritratti istantanji tal-imorti, kif ukoll kiteb diversi artikli dwar il-kultura popolari fil-Kirkara. Waqqaf l-arkivju il-ħna Karkarizi, recordings tal-imodi minn artisti u personaggi Karkarizi li jinsabu fuq is-sit li ħoloq grazzi għall-inizjattiva personali tiegħu. Il-lejla Charlo se jaqra żewġ poeziji miktuba minn ċertu Franz Schwiereb, magħruf bħala Ċikku, niftakru raġel twil ħafna omli ta' ftit kliem li dejjem kien ikun hawnhekk jinvista u jgħin fejn jista'. Naf li Charlo għamel riċerka kbira fuq Ċikku Xwiereb u forsi xi darba narawha pubblikata wkoll. L-ewwel poezija jisimha San Paul f'Malta. Salam il-kulħadd, għura konfessa tajba. Franz Schwiereb kien joqgħod ta' fata ġebla l-bogħod minn il-Knisja. Kien ħabib intimu ta' speditu Mikallef, il-kuratur ta' din il-Knisja u ta' Don Giuseppe Mikallef ukoll. Kiteb erba' poeziji fost ħafna li huma dwar din il-Knisja u nies li kienu jifrekwentaw din il-Knisja. Dawn il-poeziji huma lill-Espedito Mikallef, kuratur tal-Knisja ta' San Paul, fellu 80 sena tiegħu, lill-Espedito Mikallef, kuratur tal-Knisja ta' San Paul f'Jum Mewtu, lill-San Paul tal-Wied u San Paul f'Malta, li xandret fil-Furjet il-Qampina ta' Frar 1992. Ħanaqra l-ewwel poezija, mbagħad naqraw it-tieni waħda, huma żewġ poezija qosra ma' spontanji ħafna fil-poezija tagħhom popolari. San Paul f'Malta. U qaddis u kbir rażul, li minn Alla kont mażul, u b'tempesta tal-grigal ġejt tal-qlub timla l-battal. Dak li rajtu smajt u emmint, bl-istess din li ħaddant int, ritta minna ferħanin tkun missier tagħna l-Maltin. Minn fejn qiegħed fis-smewwiet biex tiegħek nibqgħu lulied, minn kull hemm iddefendina kompli l-fidi kattar fejn. Qabel ma nisimgħu biċċa xogħol mużikali oħra, se jsir preżentazzjoni ta' standard ġdid impitter mill-pittur Karkaris li għallem ukoll l-arti, l-istorja tal-arti, Sir Victor Caruana, rigal tal-familja Mary, li Duke of Connaught's Own Band. Irrid ngħid ukoll li dan l-istess standard, kopja tiegħu jew wieħed bħalu, se jingħata lis-Soċjetà Mużikali Sant'Elena nhar il-Ħadd li ġej rigal ta' Sur Dominic Mikallef u Jason Taljan. Ser nisimgħu issa arja Ombra Majfu mill-opera Sers ta' George Friedrich Handel fuq arranġament tal-assistent Sur Mast is-Sur Neville Patch. Neville oriġinarjament minn ħal-qorni beda jistudja l-mużika minn età tenera ta' 10 snin u kompla l-istudji tiegħu taħt diversi Sur Mastrijiet waqt li kiseb diversi ċertifikati minn kolleġġi barra minn Malta. Illum Neville jagħmel parti mill-banda tal-Forzi Armati. Rodrik Buzuttil, membri kirkara wkoll u gradwal baċellerat ta' xjenzi mediċi fil-laboratorji. Kompla l-istudji tiegħu permezz ta' Masters fi xjenza. Bħalissa jmexxi wieħed mill-laboratorji tad-dipartiment tal-patoloġija fl-Isptar Mater Dei li jispeċjalizza fid-dijanjosi tal-kanzer. Bħala passatemp, Rodrik iħobb jirriċerka u jikteb testi b'temi storiċi dwar Malta u l-wilt reliġjuż u għandu għall-qalbu l-kappelli u l-knejjes. Żgħar, speċjalment dawk bil-Kirkara. Rodrik huwa co-awtur tas-sit kappellimaltin.com. Għal dawn l-aħħar 20 sena parteċipa fi programmi fuq radju u televiżjoni fuq dan is-suġġett. Rodrik huwa wkoll membru attiv ta' Duke of Connaught's Own Band u l-lejla se jagħtina ħarsa storika bl-isem il-Knisja ta' San Pawl tal-Wied, ġawra storika fil-qalba tal-Wied ta' bil-Kirkara. Grazzi Mario tal-prezentazzjoni, ma f'dawn il-ftit minuti xtaqt intukom ta' xi informazzjoni fuq din il-Knisja. Mela, skont maħalla miktub li soffra l-Ferendo Bussan fl-akt ta' żjara pastorali kien għamel fl-1928 jider li din il-Knisja bniet għal-ewwel darba fl-1538. Nieħdu ta' informazzjoni fuq din il-Knisja miż-żjara pastorali ta' Monsinjur Pietru Dożina tal-1575 u jsemmi li din il-Knisja kellha qar tal-wieħed u kellha bieb tal-injam. Issa forsi saqsuni għalfejn tissemmi l-bieb tal-injam. Ma ninsewx illi ż-żjara ta' Dożina kienet seħħet biss 10 snin wara l-istedju l-kbir. Allura fija naraw ir-rovina kbira li kienu ħallew warajhom it-torok. Tagħmel semmi li ħafna tnejjes li semmew f'din il-vista lanqas kellhom biss bieb tal-injam. Imma hawnhekk kellha bieb tal-injam fost affarijiet oħrajn. Iktar informazzjoni fuq din il-Knisja l-antika noħduha mill-aħti taż-żjara tal-Isqof David Kokko Palmieri tal-1687. U hawnhekk jiddeskrivi Knisja Medjevali, Knisja li kellha tliet arkati u saqaf ta' xrik. Issa biex naraw kif kienet din il-Knisja għaw dan l-akwarell li tqasmet ritratt tiegħu, dan huwa akwarell li ġie akkwistat dan l-aħħar mill-kanonku u rettur ta' din il-Knisja Nikolaus Devlu b'Dublin, kif ukoll kien inxtara permess ta' intervent u medjazzjoni Mistur Mario Gawġi u llum nistgħu ngawduh fil-Mużew tal-Bażilika. Kif tistgħu taraw hawnhekk, din kienet Knisja Medjevali. Knisja b'lebda tiżjin partikolari, imma għandna xorti li għall-kuntrarju ta' knisja oħrajn nistgħu naraw kif kienet. Jispikkaw f'dina f'dan l-akwarell għandek is-salib, issa s-salib wara kien tpoġġa fuq in-naħa tal-ġemp, fuq il-bib tal-ġemp, forsi hawn minnkom jiftakruh, u issa qiegħed fil-Bażilika, fil-Mużew tal-Bażilika. Imma sentejn ilu il-Kunsill Lokali b'intervent ukoll ta' min. Ta' tal-volontieri s-sibdin il-Knisja, sal kopja tijaw u jgħat u d-dim il-Knisja. Sa' għandek u koll, f'dan l-akwarell jider l-istatwa ta' San Pawl. X'aktarx dik l-istatwa li naraw fil-frontispisju miex l-istess waħda li tider f'l-akwarell, li kienet Knisja oħra. Issa, biex inkomplu mixi fuq l-istwara tagħha, il-Knisja naraw illum jider nibniet fis-seklu 19. Bejn l-1852 u l-1854. Kien hemm bżonn li din titkabbar għax kienet seret żgħira u kienet seret fuq il-pjanta tal-Perit Luigi Bonavia, l-istess wieħed li kien għamel il-pjanta tal-Knisja l-antika tal-Karmelitan tal-Balluta li hija fuq stil neogotiku. Il-faċċa tal-Knisja San Pawl hija mibnija fuq stil u elementi neoklassiċi jispikkaw ħafna il-motifi dekorattivi mnaqxin fuq ċinta u fuq il-parta fuq tal-faċċata. Issa kif wieħed meta jidħol f'din il-Knisja forsi minn barra ma jistennix dak li ħeraq quddiemu, Knisja sabiħa u ma jonqasha xejn. Kif tafu l-artal ħafna mid-dekorazzjoni tal-artal, il-kolonni u dekorazzjoni tal-artal ġiebu mill-Knisja l-qadima ta' Birk il-Kara. Il-kwadri titulari naraw illum huwa r-raba wieħed li kien hawn f'din il-Knisja. L-ewwel wieħed li kien sar f'daħħa tal-Knisja ta' 16-il seklu kien mbagħad inbidel iktar quddiem fl-1637 l-Isqof Balaguer Camarasa kien innota li dan il-kwadru kien sar qadim. Allura kien talab il-Minju ħsib il-Knisja dak iż-żmien kien Ġo Marija Ġilestri biex jagħmel kwadru ġdid. Jidher li dan sema t-talba tal-Isqof għax fil-millatti ta' żjara pastorali oħra jiġi deskritt kwadru ieħor it-tieni wieħed tal-Knisja li kien fih il-San Pawl fil-part ta' fuq u żewġ qattisin oħra San Crispin u San Crispinjan. It-tielet kwadru mbagħad kien sar u dan kien iktar fuq x'aħta medjevali. Kellu l-part ta' fuq tiegħu ġie għan stont u dan ukoll nistgħu ngawduh fil-Mużew tal-Bażilika għadna kien ġie akkwistat u jinsab hemm ukoll. Il-kwadru tal-lum huwa kopja ta' dak li hemm fil-Bażilika Rumana ta' San Pawlo fuq il-Mura u dan kien xogħol tal-pittur Belti Giuseppe Calleja li kien sar fl-1856. Issa, allura dan huwa il-kwadru għandna issa huwa kif huwa il-kopja. Issa meta inti tidħol f'din il-Knisja forsi l-iktar ħaġa tispikka fost ħafna affarijiet oħrajn hija l-pittura li għandna fiha. Din il-pittura kienet saret mill-pittur professur Giuseppe Briffa li kien joħ ftit pass il-bogħod minn din il-Knisja. Issa il-pittur Briffa kien bela l-ewwel billi jagħmel l-abside tal-Knisja U dan l-lapsi ta' tim sar fil-1945. Dan juri l-wasra t-sampaw f'Malta. Il-pittura ta' staff troll li qed naraw hawnhekk ukoll turi diversi episodji mill-ħajja t-sampaw. Fostom għandna fejn qed ifejja il-Mister Publiu, għandek meta ntlaq Malta u anke persa ma kien il-ħabs, għandek diversi episodji. Din kif taraw qed maqsam fit-tliet parti. L-aħħar parti li saret mill-pittur briffa kienet il-faċċata tal-organi femmek għanna il-pittura taħdax l-Apostlu. Fil-Knisja għanna wkoll statwa mill-isbaħ ta' San Pawl, din hija xogħol l-iskultur Ferdinando Stufleser Militari ta' fuq u din kienet saret fil-1951. U din kienet saret minn flok oħra ta' Westin Kamilleri. Biex tikkonkludi, ta' min semmi li din il-Knisja fil-500 sena li kważi waslet biex tara qatt ma ġiet profanata. U dan ifisser li tinqatt ma ntellet. Ġi għandna kważi 500 sena ta' kontinwità ta' knisja li baqgħet attiva. Dan huwa għal kontrarju ta' diversi knejjes, inkluż fil-Kirkara li ġew profanati u ħodt minnhom ma raġgħux imbnew u oħrajn raġgħu mbnew. Dan ikompli jikkonferma kemm kienet f'qalb il-Kartarisi li ġew qabilna li dejjem qosżewha u raw kif ħalu ħsiebha. Xejn qas illum. Illum ir-rettur, il-kanonku Nuklas Duble, il-voluntiera Dominic u Jason u l-persuni l-oħrajn li jieħdu ħsieba biex jiraw dejjem jkompli jsabħuha, jieħdu ħsieba u jagħmlu affarijiet oħrajn li jkompli jsabħuha. Grazzi ħafna dalli smajtuhom u grazzi Nisema wissa proset Rodrik, proset Charlo, proset ħaqom applawzu kol il-bandisti. Ser nisema u Gabriel's Oboe li ġib il-data tal-1986, tema signifikanti mill-film The Mission, kompożizzjoni ta' Ennio Morricone. Wara l-mużiċisti ta' Duke of Condon's Own Band ser jisemmawna Benedictus, bħala parti mill-Mass for Peace ta' Carl Jenkins bil-sem tal-violinista Elena Muscat. Elena li taħdem bħala assistent arkivista fl-arkivju tal-katedral studjat barra minn Malta fl-Università ta' Edinburgh u speċjalizzat fil-korda tal-violin u speċjalment il-viola. Thank you. Espedito Mikallef, jew kif magħruf Spedito ta' San Paul, baqa' sinonimu ma' din il-Knisja għal 70 sena sħaħ. U ħsieba bl-aktar mod għaqli. Biex ngħidu hekk kien il-proġettista li għamel dak li għadna ngawdu sal-lum il-ġurnata, filwaqt li nikkonservaw u fejn nistgħu nżidu bil-kalbu attrezzaturi u opri tal-arti biex ikomplu jseppu din il-Knisja. Spedito ħalla wkoll lill-Libnu inselem il-memorja tal-kanonku Don Giuseppe Mikallef u lill-Ulidu wkoll Viktor, Tony, Charlie, oħrajn, Marija, li għadha kemm ħallitna ftit taxxurilu ċemma. Li għal 25 sena sħaħ Don Giuseppe ħassib din il-Knisja wara l-mewt ta' missieru. Xira għalhekk Charlo Pisani nerġgħu nisimgħu poeżija oħra kitba ta' Franz Schwiereb blisem Espedito Mikallef. Kuratur tal-Knisja ta' San Paolo tal-Wif bil-Kirkara fiu mewtu. Jaqranna jeġġa Charlo Pisani. Din il-poezija Franz raħħa fil-funeral ta' Spedito u ma xandar raħat iktar. Dakinhar Keith Borch, it-kittieb Keith Borch, dak iż-żmien kellu 10 snin, kien qara poezija oħra jisimha Aziz Ħabib. Tgħidu li poezija fuq il-mewt f'jiem ta' festa, imma din hija ċelebrazzjoni ta' individwu li mexa fuq il-passi ta' San Pawl. U bħalma Spedito kien jiftaħ il-bib tal-Knisja, il-mewt hija bib għal-ħajja eterna. Mhux li l-uliedek biss ħallejt il-tiema, ħallejt li kull min jafek kuratur tal-Knisja li posta frekwentata li kienu ta' sekwiti jaraw kiż-żur. Ħallejt ukoll il-ħbieb li jafuk sewwa u li magħhom nista' ndaħħalili wkoll. Kull meta kont inħabbad, pront tiftaħ li u miegħi bi kliem ħelu l-sienek tħol. U tagħlaq il-bibien tas-sagristija biex tnaqqas il-ħampa tat-triqat. Mbagħad għalftit ħin fis-skiet u ġabra noqogħdu ma' Ġesù sagramentat. Għalhekk jien naf li m'intix ser tinsina, bħalma fil-ħajja tiegħek qatt ma nsejt u naf ukoll li qed titlob għalina flimkien mal-kbira poslu li ħabbejt. Il-rappresentanti tal-banda Duke of Conizon se risemmawna Pani Sangeliku, xogħol Cesar Frank, bl-akkumpanjament ta' sopran Gabriele Attar de Bono. Ħajr lill-mużiċisti Zanaja Zammit, lil Dawk Arkarizi, Eliza Rapa, Sonja Mikallef, Aidin Xiberras, Meleni Mizzi, u oħrajn li huma esattament minn din l-akwana, minn din l-akwata, veterani tal-banda, li għal snin twal għalmu ġenerazzjoni ta' lievi, Steve Sant u Brian Kalleja, prodott ta' Duke of Conizon Song Band li għedin il-sena għedin ikkommemora il-160 sena mitwaqif tagħha f'Birkirkara u li tista' titqies bħala waħda mill-ewwel banet Maltin. Kif tgħidilna l-istorja tas-soċjetà, ħafna mill-membri attivi tagħha taw semhom f'din il-Knisja. Fil-waqt il-banda Duke of Conizon Own dejjem kienet ta' sosten u kollaboratriċi għall-Knisja ta' San Pawl. Yeah. xi ħaġa sabiħa u denja ta' nota li ħafna affarijiet din il-Knisja saru mhux biss min-nista' lokal, imma minn ta' diż-żona. Il-lejla fostna hawn numru ta' nies li sa minn xkunithom involvew ruhom bisħieħ fis-sem tal-attivitajiet organizzati fil-Knisja ta' San Pawl. Li nistgħu nsejħulhom tassew at home jew homemade. Qed naraw din minn il-Dominik Mikallef, Familja Muscat, Paolo Terry, Elena, Andreas li qed imsiefer, Familja Meli, Natasha Mario, Lino, Din id-dar, Lili, Michelangelo Duble, Stephen Kuxkieri u oħrajn li għadu kontribuzzjoni semmi lil Clinton De Bono għall-Mixela Ġenerali, Charles Buħaġar, Chris Xiberras, Mario Fenek, mara tiegħu, u partikolarment Jason Taljana, li se taraw x'kien kapaċi jagħmel. Imma issa huwa l-moment illi Father Nicolas Duble, rettur u ħabib tiegħi, jagħmel campaign tal-okkażjoni wara naħseb li jagħmlu ġabra speċjali u jsejjaħ Sur Dominik Mikallef biex jiġu preżentati u jitbierku l-ob il-ġodda. Wara biex nagħlqu jingħalaq il-serata l-innu ta' San Pawl mis-sema għal-ġini msebbaħ miktub minn Dun Franz Camilleri biex jibekk intemmu s-serata tagħna. Jekk kif għalina Rodri kun nista' nikkonfermax li tilbisti pastorali d'Orton li dan il-post qatt ma ġie profanat. Ċertament għaliex hawn misrijietna żammew il-memorju tal-Apostlu missierna. Mhux biss għax iddedikaw il-Knisja, ma dawn imkejjen li dużina sab x'aktarx kellhom rabta, ma nsibux knies oħra fiċ-Ċentru ta' Malta, sakemm minn iżbaljat, dedikat il San Pawl. U għalhekk jekk naħata fuq ta' Malta għandna l-kala Sankte Pawli, il-post fejn San Pawl ġim il-qoh minn misrijietna, il-post ta' naufraġju, u fir-Rabat għandna l-grotta, u fin-Naxxara għandna l-imkien minn fejn l-Apostlu missiena prietka u semgħu saħansibta minn għawdex. Misrijietna nħoss li nisimgħu qed nivvintaj indi, m'għandniex dokumenti, imma ma nistennux li jkollna, ma tradizzjonijiet sbieħ li l-memorja titramandalna. Minn hawn San Pawl ukoll għadda għaliex misrijietna dejjem ożżew li possibilment San Pawl seta' telaq mill-port li għandna li jagħlaq dan il-vallum twil li jibda minn taħt in-Naxxar. U li wassalna sal-imsida, sa fejna l-imsida. Ma nafu fejn telaq San Pawl, ma ċertament li possibilment anke f'dawk l-inħawi jew fl-inħawi tal-Marsa kien hemm port Ruman. U għalhekk huwa possibbli ħafna li San Pawl kif nisel mir-Rabat għadda wkoll minn Birker Kara tagħna. Misrietna għażlu li mmarkaw dan il-post bit-tradizzjoni ta' devozzjoni Pawlina li tmur lura ċertament sas-seklu 16, meta dużina jsemmi Knisja fuq dan il-post. Knisja b'ċimiter, jiġifieri hawnhekk kien post fertili ħafna. Qegħdin proprju post fejn ġabar l-ilma, ma' żewġ naħat saħallija sa tard sa żmien riċenti, magħruf għaċ-ċitru, hawnhekk kien kollu bid-dwieli fl-ekonomi medjevali warajja, ġifieri kien post fertili, post fertili. Sa naħat ħall-qormi. U għalhekk Misrijiet naħażlu jiddedikaw dan il-post propju fiċ-ċentru, l-aħħar knisja probabbli, li f'dik li għandna l-imsida, dik il-knisja grotta, rib il-knisja dedikata l-Immakolata. Waħda mill-aħħar knejjes li nsibu qrib din in-naħa tax-xilba ta' Malta. Li misrijiet naddedikaw konservaw għandek il-memorja tal-Apostlu missiena. Dun Giuseppe Zamek Brighella, u xu kieti bo Mario, m'għandx interessijiet imma mill-memorja. Li kien joqgħod anke dawn l-inħawi. Ħalla l-iskrizzjonijiet, iskrizzjonijiet li f'dan il-post ifakkruna dak li missier naxtaqu jesprimu. U hawnhekk, waqt il-kunċert, kieteb hekk: "Quetu nos docuisti eterna verbi salutis." Int li għallimtna l-klien tas-salvazzjoni tagħna tal-ħajja tagħna. Dan hu li għamel dak il-post għażiż li wkoll imkien sagru li għandna f'Malta u li tena responsabilità mhux biss li nikkonservaw, imma li nkomplu nżommuh verament ħaj. Għaliex misrijiet nożżew dan il-postijiet u għamlu minn kollox biex jisabħuhom għaliex hawnhekk f'dawn l-imkejjel semgħu l-kelma tagħha, il-kelma li tagħti l-ħajja, il-kelma li fiha biss għandna s-salvazzjoni tagħna. U għalhekk serata bħal tal-lejla mhux biss taqgħadna mal-passat imma hija radikata fil-preżent u tixbrunana lejn il-futur. Taqgħadna mal-passat ċertament jiena anke jien mhux ma nistax nidħol f'din il-Knisja u ma niftakarx fit-tfulija tiegħi u f'daw kollha li niftakar il-bieraħ rajt naturalment għexna l-mument tal-Bażilika tal-anniversarju u għalhekk xandru filmat ta' meta ġabu r-relikwija ta' Sant'Elena Insinni li għandna fil-Bażilika fis-sena 2000 mill-Bażilika ta' Araċeli u proprju traslazzjoni bdiet minn hawnhekk. Ma nflaħx inkompli narah il-video, jien kien kont f'nofs hemmhekk. Uħud minnkom kienu preżenti, ċertament ħafna minnkom li qegħdin hawn konna preżenti. Imma ħafna min-nies li hemm f'dak il-video ta' 25 sena jgħaddu raqdu llum fil-mulej. Raqdu fil-mulej. U tant nies oħra li anke jiem meta ħadd il-Knisja kważi 10 snin, din is-sena d-disej ula 10 sena. Id-disa' sena għax aħna qegħdin fil-mesa, sena dieħla 10 snin. Li diġà għaddew għall-ħeta dejjem. Li aħna niġu hawnhekk u nikkommemorawhom mhux biż żmir. Imma espressjoni tal-fidi tagħna tgħidu li kif. Għaliex aħna fil-kredu, kull min jiġi l-Knisja, l-kol hawnhekk insar, sew għalhekk qegħdin hawn. Ngħidu jiena nemmen fil-komunjoni tal-qaddisin. U aħna nemmnu li dawk li jgħixu hawnhekk li ddedikaw ħajjithom speditu, niftakru jiena wkoll naturalment. Il-memorji tiegħi żgħarba marbutin anke ta' ħija ma' din il-Knisja, jekk hemm dik il-purtiera tqila ma nafx niftakruhiex. Tiftaħa u tidħol dal-ambjent u kon nistennew il-Festa San Pawl kemm qed nistennew aħna llum. Niftakarni kien qasmu programm żgħir hekk fuljettin abjad bl-istappa fuq ma nafx niftakrux nonnek. Nif kandor provajt il-Pengia fil-San Pawl. Tant nies li talbu hawn qabilna u ħallewna dan kollu, imma kollox li ngħaddewna l-fidi. Tant saċerdoti li qdew hawn uħud minnhom għadejthom bħala bati, uħud minnhom il-mulej ta' Nixxorti Don Giuseppe. Li nkun fil-kapitlu miegħu u tant nies oħra li qegħdin igħaddu lill-Alla ċertament u qegħdin jitolbu għalina. U għalhekk li aħna niċċelebraw dawn il-fest il-qaddisin hija responsabilità. Responsabilità li dawk ta' qabilna għaliex li hija l-ikbar espressjoni li dan il-pajjiż għandu ta' dak li hu verament tal-identità tagħna. Anke ġolwiet ta' Birkirkara llum naturalment il-fiżjonomija tal-wiet inbidlet. Sfortunatament karkarizi ftit hawn joqogħdu fl-inħawi. Ftit ħafna. Imma dak hija r-realtà, il-poplu tagħna dejjem jinbidel dik ir-realtà tal-poplu. Jalla aħna ta' nsara li aħna anke f'ambjent li nbidel u ta' ħafna nies illum m'għandhomx ix-xorti li ħadhom fidi tagħna, qabel kien jdoqqlu qampina. Kont ngħid għal fis-27 duġġa l-qudisa biex jilqu jiġu tal-ħwienet biex jaqgħu fis-seba'. Ħaj kollhom ċans jiġu taħna u l-ħadd jien nies jiġu hawn il-ħadd nies. Illum naturalment nitolbu li minn qed jagħmel nistgħu dawn il-ħwienet jikkonverti għall-fidi Kattolika ċertament li hawn sara ukoll. Imma aħna nibqgħu hawn anke għal insistejna tiġi restawrata għaliex għaliex l-Knisja hija preżenza tgħaddi Malta kollha minn quddiemha kull min ġej minn ta' fuq jellum għandu għall-bypass veru ma ħafna minnhom jridu jgħaddu mill-wiet. U għalhekk huwa mument li forsi jiftakru min jgħaddi dak il-bieba minn ta' ħġieġ ta' rassagrament kif tkun nieżel ta' dak li aħna ta' minn aħna espressjoni tal-identità veru tagħna ta' Kattoliċi, ta' Latini, ta' poplu ta' minn aħna, dak li aħna aħna u li San Pawl. U għalhekk aħna ċċelebraw il-fidi tal-Apostlu mis-Sirna qed niċċelebraw nesprimu il-Kattoliċità tagħna ta' xi għamilna verament Maltin. Ta' xi għamilna verament Maltin, mhux biss fil-Festa San Pawl ċertament, il-Festa Sant'Anja, fil-Festi kollha li nagħmlu. Għalhekk hija responsabilità tagħna li dawn il-postijiet inkomplu nagħżuhom mhux bħala pezzi di storja dak il-maġġor parti tax-xogħol tiegħi nirrestawra. Importanti, importanti. Imma għalina dawn mhux kwistjonijiet li nikkonservawhom, dawn mhux vetrina. Jalla qatt ma jsiru hekk. Imma huma esperjenza ta' minn aħna huwa dejn li aħna għandna. Mhux lejn il-preżent biss, imma lejn dawk li qed jiġu warajna. Li aħna nikkonservaw, inħarsu, nżommu ħaj f'kull sens mhux il-bini biss, dak li mistrid ngħaddewna huwa dejn li aħna għandna lejn dawk li qed jiġu warajna. Għax din Malta tagħna. Għalek nizolbu n-tekses l-apostu mis-sen San Pawli xie permettina kiden il-festa li tkun espressjoni għalla t-dan kollu danu l-augurju tijaj. Grazzi tal-prezenza ta'kom ħaddija. Nistedinkom din il-ġimgħa wkoll siboħin tiġu biex nisimgħu l-prietki biex nieħdu sehem fil-qudies dik il-festa San Pawl. Mod speċjali ħadd li ġej, ċertament li nimlew, ħajkollna hawnhekk preżenti wkoll iber, karkaris, pan, l-isqaf awżiljarju mill-ewwel aċċetta jieħu gost. Jiġi ħajqaddessu il-qudiesa solenni tal-festa u l-ek tajjeb li niġu sabiex aħna nonoraw lill-Apostlu missierna bħalma nonoraw il-qaddisa tagħna Sant Elena. Kull fejn niċċelebrawna bħal karkarisi. Għaliex kemm Sant Elena u kemm San Pawl jindirizzawna lejn min? Lejn Ġesu Kruċifiss. Li fih għandna l-qawmien tagħna. Nirringrazzjakom, ningrazzja l-volontiera Mario Di Giasemma ħafna jkollha ħafna okkażjoni sa matul din il-ġimgħa biex nirringrazzja li daw kollha li għaddewna dan kollu, daw kollha qed iżommuha ħajja. Ċertament li tkunux għalihom nil-post tagħlaq. Ir-restawrant jieħu għalaq nieħ kieku għax jien ma stax nidher kull imkien, m'iniex Padre Pio. U qasu responsabilità tal-qassisin. Mhux responsabilità tal-qassisin, aħna qassisin dejjem nonqsu, dejjem nonqsu. Mulej qed jippermetti. Aħna tolba l-vakazzjonijiet, nagħmlu l-armu tagħna, ma' responsabilità tagħkom li dawn imkien iżommuhom ħajjin, kif qegħdin iżommu dan il-post il-volontiera li b'dedikazzjoni kbira, assoluta, s-sena kollha, jien naf. Ħafna darba tagħkom fil-għodu l-ewwel saċ l-irċiv ta' Dominik. Jien ruti tippostja hekk. Tippostja hekk PA. PA tippost. Nirringrazzjah għaliex li kieku dawn il-post żgur mhux qed ingawduh. Nirringrazzja wkoll ċerament l-Kunsill Lokali, l-Gvern, l-diversi ministeri u dawk kollha l-membri parlamentari hawnhekk preżenti. Tkun minn hemm anke biex nirrestawraw il-faċċata din is-sena. Grazzi, grazzi. Issa naturalment ma nkunx qed nonqos, jekk ma nagħmlux ġabra, aħna ma jiġbrux matul is-sena. Imma din il-festa xorta tqum 4,000 euro. Dun kollox ibu. Kollox ibu. U għalhekk għamilna fit fundraising, imma ħanibdew bl-ewwel ġabra tal-festa, nitlobkom tkunu ġenerużi kif ħankomplu niġbru anke matul din il-ġimgħa kollha. Ċertament biex nifdu l-ispejjeż u ċertament id-Dominika għandu numru ta' proġetti diġà sena d-dieħla. Il-lejla, il-lejla taraw xamin. Inkun qed nonqos, inkun qed nonqos biss. Jekk ma nsemmix persuna li ċertament xtaqgħet tkun ħafna preżenti u li ddisinjat l-offri artistiċi online għax il-mezzi jippermettulna llum qed taraw il-missieru jżomm il-mobile. Ajja naħseb miskin. Nsemmu l-Andreas, li minn Firenze. Aħna nimmissjaw. Taraw l-offri sbieħ li qasġa katedrali, qas katedrali l-lumma jgħamlu dawn l-offri. Nagħmlu għom aħna ngrazzjaw l-bambina, lill-Maltin, postijiet oħra m'għadhomx isiru daw. Għadna nagħmlu dawn l-offri. Zbieħ, espressjoni tal-fidi tagħna. Ma l-ewwel ħanagħmlu ġabra żgħira. Thank you. fissem tal-missir, tal-ibent, tal-spiritu s-santu għamen. Lajnu natana fissem il-mulej. Mulej birek dawn l-obri. Xoħli dejna. Xoħli tant artisti. Li esprimu l-izbaħ, t-dak li huwa n-natura li inti tajtna u tal-kreativita tal-bniedem. Aħna n-offruhom sabiex iżejnu l-art tal-tijak, il-liturġija, u għalhekk huwa qod jaċkejkna tagħna li inti jolqok tilqaħħa għall-akbar glorja tiegħek. Sabiex kif għamlu misterijietna aħna nkomplu din it-tradizzjoni sabiħa, ningħatu l-aqwa u l-aħjar għat-tempju tiegħek mulej. Nitolbok tberek lilna, lill-volontiera kollha, lill-benefatturi tagħna, lil dawk li raqdu fik għad jgħu mistrieħ ta' dejjem u lilna komplu ħeġġiġna sabiex bħala karkarizi nkunu verament u lieder u li tlapposlu missirna u li t-Elena il-patruna tagħna. Għall-akbar glorja ta' ismek qaddis, il-mulej birek dawn l-oġġetti dawk kollha li ħadmu għalihom u ġabru għalihom li ddisinjawhom, li ħadmuhom, eċetera, eċetera. U li qed joffruhom l-imħabba fuq l-art tagħtek. Waqt il-mulej birekna f'isem tal-missier, tal-Ibn u tal-Ispirtu Santo. Amen. L-ewwel nistieden lil-Jason, qegħdin opra ta' idej, opra ta' idej, kemm hux ħaġa sabiħa. Proprju xogħol xogħol karkariżi tradizzjoni l-imbdiet minn nis oħra, hekk nagħu tvalli oħra, li nħadmu dejjem ġobir kirkara. Nħadmu dejjem ġobir kirkara. Ħallewna xogħol tarakmu dejjem kienu tradizzjoni kbira tarakmu ġobir kirkara. Familja Mikella ftawna d-dissin jgħad fuq tal-pjaneta Don Giuseppe. U l-pjaneta, Don Giuseppe il-pjaneta. Hija kopja identika u ġejt fluxe. Kopja tal-oriġinal. L-arma bissim biżgħet. Kien hemm il-ħarufa. Għamilna l-għamilna. Għamilna s-sujt, għazet bi-griffa li kienu ħadmu Giuseppa u Olga Mikalle, għamilni f-takarom, li ħadmu pjaneta tal-għamilna kutun Giuseppa Mikalle, fu Jason, li reġa riproduċija li xħeda f-istat kondizjoni biex tajba ħafna u t-trasport u l-fisju, għallura reġa riproduċija kopja fedelment u ħadem bide, bieċa xo kem ħadet l-eks mu Jason? Xie erba ħamxu. Għanna Pevjar, Sabiħ, Rakmat, disinja Andrea Sukol, nisalmu naturalment. Sal-isbaħ bitċa naturalment, kolla zbiħ, kolla zbiħ. Għaxkolla jesprimu s-sabiħ kreativita. Dina għatma kena wahda unek, għatma kena wahda bħala unek. Dik kena d-dita d-damastar festa. Kena bazzodor. Kena bazzodor. Ma din s-sena għadna s-sir, ħafna nisen u naturalment, s-sin ta' Andreas u kol, ġifiri ktar dan u għaxol verament li jesprimu għoddim jgħidu għal-karkarizi ta' għabel xħallew. Nozzu, nistilinkom ukoll sabiex. nixtieq nippreżenta l-Kristola, l-Knisja u l-ġummiena li ħafna post. Thank you.